Kto bohatie jeden pas číslo 66. Niekto nám ho ukradol, to asi a šlohli nám aj prázdny kotúč. Pozri sa, veď zmizol aj vece kľúč. Ach, to je banda, to naše štúdio. Na chlast to má K a Č a S a H. IRŠ, každý deň o 7. IRŠ, keď vysiela MD. IRŠ, 2168 je číslo nášho štúdia. Trápni ste. Prišlo všetci voľni. Trápni ste. Keď by tu boli. Prestaňte vysielať. Mám len jedny nervy. Však nás to srdce nebolí. Ha. Ľubím ťa IRŠ jak svoju mať. Magneťák mi je jak môj vlastný zať. Spíkerky majú cievky a technici unášač. Kam sa dnes pôjdeme sťať? Však to je otázka hlúpa. MD4 je vždy pripravené. Prijať naše srdcia rozochvené. Dnes celý večer všetci zase prešabľujeme. Zídeme sa tam. Aha, a gok, a lok. IRŠ, každý deň o 7. IRŠ, keď vysiela MD. 1-6-8 je čísla nášho štúdia. Trápni ste. Prišlo všetci voľni. Trápni ste. Jak keby tu boli. Prestaňte vysielať. Mám len jedny nervy. Však nás tu srdce nebolí. Po jednom nás odnášajú z MD4 von. Plečieme sa po ulici smerom ku mlynom. Ťahá nás to do štúdia ku mikrofónom, aby sme vás zoznámili s našim humorom. Čítame programy, taký ako dosiahnik, z neho je ku popolušku, alebo aj Ďura Chochruna. Deň o 7. IRŠ, keď vysiela MD. IRŠ, 2168 je číslo nášho štúdia. Trápni ste. Prišlo všetci voľni. Trápni ste. Jak keby tu boli. Prestaňte vysielať. Mám len jedny nervy. Však nás toho srdce nebolí. IRŠ, každý deň o 7. Vysiela MD, IRŠ, 2168 je číslo nášho štúdia.